Voitos cu sădaș, că să-i virgeamentă, dauna cu înșpurdaș în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nedăștea noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate, Maicii sale, de Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântul Mucenic Severian, a căre pomenire să vărșim ale Sfinților, dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Anoș, pânăle tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, duminică, în al preasfințitul Mitropolit Vlasie și-a anunțat venirea, adică va sluji duminică, probabil cu încă un arhiereu. Sunt în ocazia aceasta în București. Deci vor fi duminică prin faptul că pleacă în Grecia pentru hramul la Preasfințitul Ciprian. Sâmbătă vor sosi în București, iar duminică vor oficia Sfânta Liturghie. De asemenea, miercuri, biserica noastră ortodoxă servează în Înălțarea Sfintei Cruci, un praznic împărătesc al armei creștinului. Vineri. Arma creștinului fără de care greu ne mântuim, armă de care fuge diavolul cu putremur mare, se înspăimântă și diavolul și iudeul, fiindcă prin arătarea semnului Sfintei Cruci este amintirea a crimei de pe Golgota, crimă de neegalat ca o sadicitate în pe pământ, că cel care a fost înjunghiat a fost practic Fiul lui Dumnezeu. Așadar, dragi credincioși, să avem grijă să cinstim și Sfânta Cruce în dogma ei și praznicile și să ne însemnăm pururea cu acest semn care este arma creștinului. Dragi credincioși, și în pilda de astăzi îl vedem pe Dumnezeu coborându-se la nivelul omului, dar în cinsta lui de împărat. De data aceasta, iarăși vrea să ne arate Dumnezeu cine suntem și ce datorie avem noi față de cer. Deci acest împărat își cheamă slugile sale și împarte fiecărora daruri. Din slugile sale primind darul și apoi, ducându-se departe, cum mărturisește evanghelistul, vine mai târziu ca să ia roada. Iar unuia i-a împărțit 5 talanți, altuia 2, iar unuia 1. Mărturisește evanghelistul Matei că împăratul s-a dus departe lăsând ca cei cărora li s-a împărțit aceste daruri să lucreze talentul. Și iată, cel cu 5 talanți a trecut la lucrul domnului său și când a venit stăpânul, a venit cu fruntea sus: Doamne, 5 talanți mi-ai dat, 5 îți dau înapoi. Adică i-a înmulțit. Cel cu 2 de asemenea a făcut, dacă i-a dat 2 talanți, iată, 2, Doamne, s-am putut câștiga cu ei. Iar cel care a avut un talent, nu a făcut altceva decât l-a îngropat în pământ și de frică a venit și el, că trebuia să vină să dea răspuns de ce a lucrat, a venit cu talentul care până acum a fost îngropat zicând: Doamne, te-am cunoscut, om aspru, seceri de unde nu ai semănat și culegi de unde nu ai risipit, iată-ți al tău, adică un singur talent. Celor 2, celui care i-a dat 5 talanți și celui care i-a dat 2 talanți, le-a răspuns așa: peste puține ați fost puși, peste multe vă veți spune de acum. Iar celuilalt, mustrându-l, a poruncit celorlalte slugi: legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul veșnic unde este scrâșnirea dinților. Să vedem despre ce talanți vorbește Mântuitorul. Să nu credem că acești talanți, dragi credincioși, sunt într-adevăr niște monede, sunt niște bani care s-au dat acestora. Fiindcă Dumnezeu vorbește întotdeauna în chip umbros ca să întunece pe acei care sunt orbi de fapt sufletește și surzi sufletește, vorbește numai în pilde ca numai cei care tremură de cuvântul lui Dumnezeu, cum spune prorocul Isaia, să înțeleagă cuvântul Scripturii. Deci acești talanți, după cum vedem numărul lor fiind 5, mai aproape este cuvântul de a îi transforma în cele 5 simțuri cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Că vedeți dumneavoastră când, datorită bolilor trupești, ne cade câte un simț, din noi pătimim foarte greu. Dacă îți cade ochiul, foarte greu te descurci fără ochi și tânjești mereu și mereu ești trist. Îți cade auzul, îți cad celelalte simțuri, deci iată este o pierdere a acelei bogății. Așa cum când pierzi ceva de valoare te întristezi, așa noi, pierzând unul din acești 5 talanți cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și ne-a dat în lume ca să-i lucrăm, așa când îi pierdem, ne întristăm. Cei 2 talanți de care spune Evanghelistul nu este altceva decât omul înzestrat cu cele 2 firi, firea trupească și firea sufletească. Deci noi, prin viața noastră aici pe pământ și atât de efemeră raportată la veșnicia împărăției lui Dumnezeu, nu avem alt scop decât să ne mântuim și trupul și sufletul de cele 2 firi. Deci iată că aceste 2 firi sunt asemănate cu cei 2 talanți care tot o bogăție este. Iar un talent nu este altceva decât omul, unirea într-un singur ipostas a celor 2 firi care de fapt suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu și prin darul bisericii și pe sânge, pentru sângele de pe Golgota ne-am făcut moștenitori împărăției lui Dumnezeu. Cred că acest cuvânt, dragi credincioși, se referă la cei tineri mai mult care intră în viață ca să-și pună preț pe cei ce au învisterit de către Dumnezeu în ei și pentru regret pentru cei bătrâni care deja au început să apună, să gârbovească și să le trezească mintea unde și-au cheltuit această bogăție. Deci Dumnezeu, cu alte cuvinte, ne trezește încă din zorii vieții noastre, iată cine ești, omule. Ești cea mai nobilă ființă, zidire a lucrurilor lui Dumnezeu, înzestrat cu cele 5 simțuri, cu acești talanți. Deci Dumnezeu te-a înzestrat cu acestea și te-a lăsat ca să-ți lucrezi. Să-ți lucrezi acești talanți, că vine vremea ca să răspunzi de ceea ce a învisterit Dumnezeu în tine. Deci, dragi credincioși, toată lupta aceasta antagonică care se dă în noi, între bine și rău, nu este altceva, pilda de astăzi, decât o trezire a somnolenții minții noastre. O trezire a minții noastre încă din zorii tinereții, că vine ceasul când trebuie să dăm seama de ce ne-a dat Dumnezeu în noi. Bineînțeles că partea răului caută să mutileze pe cât posibil această noblețe în conștiința noastră. Și pentru aceasta muncește zi și noapte ca să abată cărările omului încă din firea de copil și să-l ducă o viață întreagă pe cât posibil pe cărările păgânătăților, a străinătăților față de Dumnezeu. Că vedeți dumneavoastră în trupul nostru, Această luptă antagonică, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cu trupul slujesc păcatului, este atâta de pronunțată la tinerețe când viața este plină în noi, în totalitatea ei. Deci trupul în vivacitatea lui, în puterea lui, uită de legea lui Dumnezeu și dacă nici nu o caută, călătorește pe cărări strâmbe. Se lasă în cele carnale atâta de mult încât că se trezește în zorii bătrâneții lui că de fapt și-a cheltuit acești talanți aiurea și a cheltuit prin locuri nu bune, locuri fără de Dumnezeu, dar de fapt trebuie să dai răspuns nu din acela locuri unde ți-ai cheltuit averea, ci de unde ai lipsit, adică de la darul lui Dumnezeu. Cum spunea Scriptura, îndeoseb cine are urechi de auzit să audă și ochi de văzut să vadă. Că pentru veacul acesta, atâta de nebun am putea să spunem, cred că și noi ne transformăm în ceea ce propovăduia apostolii la timpul acela. Nebunie a propovăduit cuvântul lui Hristos, deci nebunie pentru elim și pentru evrei sminteală. Că dacă îi spui unui tânăr acum că nu străi viața după legile vieții, după legile trupului, ci încorsetează-ți pe cât posibil trupul după legea lui Dumnezeu, zice că ești nebun. Și ați observat că mai ales în zilele acestea apocaliptice, majoritatea tinerilor care abia se zbat ca să iasă din chingile păcatului, își dau o mângâiere în conștiința lor, zicându-și loruși, mă voi pocăi, mă voi mântui, mă voi împăca cu Dumnezeu mai târziu la bătrânețe. Uită-te, tinere, la cel bătrân și vezi ce zice. Este de regret și de tristețe că, de fapt, și el a fost ca tine și această avere, acest talent l-a cheltuit pe nimic și a vândut frumusețea, noblețea lui pe nimic. Și acum trebuie să dea răspuns la Dumnezeu. Această bogăție în biserică de Dumnezeu, într-un substrat mai adânc, o putem înțelege în cuvântul lui Dumnezeu care l-a lăsat Dumnezeu în oameni, adică în slujitorii bisericii, și să-l pună la rod. Că dacă cuvântul lui Dumnezeu îl considerăm că este o sămânță aruncată de gura preotului, din inima lui și din viața lui, acest cuvânt, această sămânță căzând în acel pământ însetoșat de cuvântul lui Dumnezeu, va rodi, cum spune Scriptura, decade pe piatră. Se va usca, decade în cărare, vor veni păsările și vor mânca sămânța, iar dacă va cădea în pământ bun, va fi însutit. Deci iată că această bogăție, acești talanți, ar putea să se înțeleagă că este cuvântul, puterea cuvântului lui Dumnezeu scripturistic învisterit în economii tainelor lui Dumnezeu care sunt slujitorii lui Dumnezeu. Și, dragi credincioși, judecata lui Dumnezeu se va face foarte aspră după fiecare cum i s-a dat darul, după cum i s-a învisterit acest talent, puterea de cumpărare a acestui talent de care mărturisește Hristos în pilda de astăzi. Deci iată că economii tainelor lui Dumnezeu, care sunt și păstorii sufletelor oamenilor, dacă sunt prinși în gheara celor carnale și în somnolența lor, nu propovăduiesc cuvântul scripturistic ca să ucide patimile din om, sau dacă spun cuvânt mincinos, otrăvitor, atunci judecata va fi groaznică, fiindcă atunci când Dumnezeu decide întreruperea firului vieții lui, îngerii îl vor lua în cinsta în care a fost și îl duc în fața lui Dumnezeu să dai seama de ce a pus Dumnezeu acest împărat în tine și cum ai lucrat. Că ați văzut dumneavoastră când încredințezi ceva cuiva dintre semenii noștri, dacă vezi că ți-aduci, este un om cinstit și te ascultă, te bucuri mult de el, dar dacă nu numai că nu aduce ca sluga care a îngropat talentul, ci te și sfidează prin vorbe sau prin gesturi, atunci te umpli de mânie. După cum spune astăzi evanghelistul, s-au dat aceste averi în dar. Deci dându-se în dar, vei fi chemat la judecată ce-ai făcut cu ele. Ce am observat de multe ori și foarte frecvent între oameni, caută, trezându-se de conștiința printr-o mărturisire curată, să se înconjoare de niște circunstanțe atenuante. Doamne, nu pot ca să mai postez că sunt bolnav, nu pot să mai fac metanii că oasele nu mă mai țin. La biserică vin cu greu și stau cu greu. Într-adevăr, este o certitudine în vorbea lor. Este un mare adevăr, dar dacă mergem, omule, pe firul vieții tale și atunci când ai fost dus în lume și lăsat cu această avere care ți-a fost tinerețea și ești întrebat unde ai cheltuit-o de ajuns în atâta neputință acum, iată că ți se închide gura, ochii, ți se apleacă și se închide rușine, iar fața de asemenea se înroșește. Că în fața omului te eschivezi de la o judecată dreaptă. Ajungi cu atâta impertinență chiar să-ți atribui circunstanțe atenuante că și păcate grele l-am făcut datorită conjuncturii în care am fost pus, indiferent de ce nuanță fiind păcatul. Dar iată că te înconjoară legea care o spune Sfântul Apostol Pavel. Ai stat împotriva păcatului până la sânge, adică te-ai luptat împotriva păcatului să nu-l săvârșești până când a curs sânge, că așa se ține o lege care s-a învisterit în tine, care s-a dat cu atâta dar ție prin încrederea acelui care ți-a dat-o. Că Dumnezeu, când a pus această lege, a pus-o cu mare încredere în noi. Și ați văzut noi între noi oamenii. Poate căutăm de multe ori să cucerim secretele celor mari, prin aceasta simbolizând intimitatea și totodată prietenia cu acei mari. Dar tu, omule, dacă ți s-a încredințat acestea, le păzești sau le perfelești? Că în momentul când nu ții seama de ele, atunci cel care ți-a încredințat aceste taine, aspru te va pedepsi. Deci, dragi credincioși, toate aceste legi Dumnezeu le-a pus, cum spune Apostolul, în vas de carne care este inima noastră și conștiința noastră. Frumusețea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu la tinerețe, mintea înțeleaptă care ne-a pus-o Dumnezeu în noi, este tot o avere, că talentul, aurul, poziția socială și tot ce cucerește omul, oare nu prin tine se face? Oare nu prin puterea de judecată? Oare nu prin celelalte cu care te-a slăvit Dumnezeu le cucerești? Deci toate cad, minime fiind sub puterea de judecată cu care te-a învisterit Dumnezeu. Și iată, poate mulți se plâng dintre oameni, poate cârtitori față de Dumnezeu. De ce nu ne-a dat Dumnezeu mai mult? Vedeți dumneavoastră că a pus Dumnezeu frumusețea îndeosebi în femeie. Și ce face cu ea? Acest dar atât de neprețuit, pus pe noi oamenii, iată cât de neputincios se arată omul că nu poate să o ducă. Dacă numai cât a dat Dumnezeu din frumusețea Lui, din absolutul frumuseții Lui, și l-a pus pe om ca dar, că l-a îmbrăcat în acea haină a frumuseții. Și ce faci cu ea? Imediat vine vrăjmașul lui Dumnezeu și îți arată unde. Îți dă direcția. Hoteluri, curve de lux, iertați-mi expresia, bulevarde și familii neîntemeiate. I-a dat Dumnezeu bărbatului înțelepciunea, un dar inestimabil, am putea spune un pilon pe care se sprijină lumea vie, lumea vie fiind noi ca împărați ai lumii celelalte. Și atunci ce face omul cu ea? Oare biserica nu are nevoie de minți strălucite? Dar unde le găsești? Le găsești cufundate în cele intime, știți dumneavoastră care. Le găsești acele minți înnobilate cu înțelepciunea lui Dumnezeu, că de acolo curge acest dar, ca un izvor neîntrerupt, le găsești înnecate în mocirla păcatului, marginalizate de societate, în legile păcatelor. Deci, dragi credincioși, iată că nu ne mai putem plânge de ce Dumnezeu nu ne-a făcut frumoși ca îngerii sau înțelepți ca îngerii. Este suficient numai picătura de dar care ne-a dat Dumnezeu și ne dovedim cine suntem. Și mai mult dacă intrăm în substratul cuvântului. Iată că omul când ajunge din ce în ce mai mare în poziția lui socială, uită de mamă, de tată, uită de unde vine și în final uită de Dumnezeu. Deci numai atâta picătură de dar ți-a dat și unde o cheltuiești, dragule? Unde te duci cu ea, ți-o terfelești? Deci pilda de astăzi este strict la darul care l-a înviserit Dumnezeu în noi. Pentru aceasta Dumnezeu ne lasă copilăria, în nuditatea ei. Că ați văzut copilul cât de drăgălaș este și lipsit de rușine. De ce atunci când este mic? Că nu este păcat în el și e curat ca un înger. Dar în momentul când mintea lui se dezvoltă, iată că primul lucru care apare la el este rușinea. Și atunci mintea lui se sensibilizează la rușine. Deci ca semn că iată cum intrăm în viață, în acea slavă, în acea curăție, că nu ne trimite Dumnezeu în lume murdar. Ne naștem în frumusețea fecioriei, acea pecete cu care te naște Dumnezeu și de care tu nu poți ca să-L prihănești pe Dumnezeu, că nu mi-ai dat această cinste, Doamne. Apoi ne lasă bătrâneța printre noi, că putea Dumnezeu să facă cursul vieții în alt fel. Nici copiii să nu fie printre noi, nici bătrâni, ci să te prindă în puterea calului, cum spune prorocul David, adică în patima trupească. Dar iată că ne-a lăsat de unde venim, că în cazul în care am uitat de unde venim, să ne trezim imediat când ne uităm, mai ales la fiii dumneavoastră. Și, uitându-vă la bătrâni, uită-te, omule, unde ajungi. Că ești un castel inestimabil în care s-a agățat toate frumusețile lui Dumnezeu și după cum ți l-a pus, așa le ia Dumnezeu, la timp. Că bătrânul ce este? Este o floare ofilită. Mai rămân doar niște trăsături din fața lui când a fost cândva tânăr și trebuie să te uiți tare atent la fața cum arată și la poza tinereții lui. Deci ceva jefuit și părăsit, că așa sunt bătrânii. Și mai ales dacă au noroc de niște fii care nu știu ce creștere să le dea, chiar sunt ca o cetate părăsită, ca un pătul în grădină. Deci aceștia suntem noi, aceștia suntem noi, acei mari care ne dăm și ne batem cu pumnul în piept că în anii tinereții noastre avem acei cinci talanți și noi tăiem și spânzurăm. Omule, gândește-te că toate acestea nu sunt ale tale. Sau cum spunea Hristos, cine poate să-și adauge statului lui un cot? te naști în culoarea în care te-a lăsat Dumnezeu, în frumusețea în care te-a lăsat Dumnezeu, în mintea care ți-a lăsat-o Dumnezeu. Dar acestea toate nu sunt decât darurile cu care te-a lăsat Dumnezeu în lume și de care vei da răspuns în ceasul judecății. Mărturisește viețile sfinților de o pildă tare cutremurătoare. Cândva, undeva, poziționat în spațiul geografic al lumii creștine și în timp, a existat un patriarh care nu credea în Dumnezeu, dar se folosea de darul lui Dumnezeu. Și a dat ordin în toată creștinătatea lui, prin episcopii lui și slujitorii lui, că aici e raiul și aici este iadul, să nu mai postim, doar cât să crezi în Dumnezeu. Omului nu-i trebuie mult ca să-l poți sminti, scoate din rădăcina creștinătății, că el se uită la preot ca la un soare și cum face preotul, face și el. Dar oarecum pervers ascuzându-se, că dacă face părintele așa și el este învățătorul, el o să răspundă. De ce Dumnezeu aseamănă pe oameni, pe creștini în general, turmă cuvântătoare, oi cuvântătoare și chiar jertfa de pe jertfa care se aducea la altar era mielul, era oaia. Nu în sensul propriu al cuvântului, ci în sensul nevinovăției. Și așa cum oile se duc în mare și se neacă toate după primul care se duce și se aruncă, așa și oamenii se aruncă toți, înconjurându-se imediat de scuze. Va răspunde acela care este începătorul, dar nu și tu te neci odată cu el? Și iată că acel om nebun care stăpânea tainele lui Dumnezeu, acel patriarh împreună cu ceilalți ai lui slujitori, dând acest edict în împărăția lui, oamenii au început să cadă. Și un mare cuvios a văzut o minune de genul acesta, fiind viața lui foarte înfrumusețată, la rugăciune, în miezul nopții, i s-a deschis ușa bisericii și a pătruns în biserică să se roage. Prin rugăciunea lui în fața Maicii Domnului s-a deschis bolta bisericii și a văzut cum s-a coborât de către îngeri în cearșaful. Apoi s-a coborât tronul lui Hristos de judecat, a venit Hristos împreună cu o trenă de îngeri și s-a așezat în biserică la judecate. Și a poruncit să fie aduși cei cărora li s-a încredințat tainele lui Dumnezeu, adică slujitorilor. Și au fost aduși toți cei care au otrăvit cu această dogmă spurcată creștinătatea. Un înger îi tăia capul, iar alți doi îl luau de picioare și scuturau într-un lighean aurit, într-un vas aurit pe acel cearșaf, niște mărgăritare care curgeau din gâtul lui tăiat. Ce erau acele mărgăritare? Erau sfintele taine care se sfințeau, cu toate că nu credeau, prin venirea darului lui Dumnezeu și cu care ei s-au împărtășit cu nevrednicie, necrezând în ele. Și după ce îl scutura bine de aceste mărgăritare, era luat și aruncat într-o parte a bisericii de unde ieșeau niște limbi de foc și doar se mai auzea un țipăt groaznic. Și în felul acesta a dus pe toți cei responsabili de așa o travă, apoi în văzul lui s-au ridicat tronul, s-au ridicat acel vas cu mărgăritarele și s-a închis bolta bisericii. Și într-adevăr pe urmă s-au găsit morți acei care stăpâneau tainele lui Dumnezeu. Mă cutremur din toată ființa mea dacă Dumnezeu ar mai face o judecată de genul acesta la zilele acestea. Nu știu, dragi credincioși, câți din preoți cred în Dumnezeu sau din arherei. După cum am spus și în alte cuvinte, unii slujim chiar satanii, arherei fiind, fiind francmason, cum este, de exemplu, Patriarhul de Constantinopole, Patriarhul Ortodox, este francmason, având acces la liturgia neagră satanică. Plângându-se ura asupra urmașilor lui Hristos, a avut grijă ca să-și înjuge toată înțelepciunea să cucerească lumea creștină, și o lume nu o poți cuceri decât prin cei care stăpânesc chingile acelei lumi creștine, adică ierarhii bisericii. Și au mers cu momene, întâi strică pe omul din lăuntru lui, cu femei, cu băuture, cu aur și cu cinste, și pe această ușă largă intră înăuntru lui și o trăvește toată creștinătatea din el. Și apoi îi pune lege și totodată îl și sabotează. Dacă nu zici ca noi, să o trăvești creștinul cu ceea ce îți spunem noi, sub perdea, bineînțeles, te dăm în vilag, în presă, ceea ce faci. Fiind vinovat, evident că trebuie să zică, e ca un taur deja prins de nas și nu mai poate face nimica. Deci acesta este tot mecanismul murdar de decădere a Bisericii lui Hristos. Că întâi, dacă a cucerit pe paznicul tainelor lui Dumnezeu, este suficient că l-a cucerit, că prin el intră în cetate. Deci, dragi credincioși, acești talanți într-un substrat mai adânc al înțelegerilor dogmatice al cuvintelor lui Dumnezeu, înțelegem aurul, strălucirea, prețul cuvântului lui Dumnezeu învistărit în oameni. Deci cei care nu-și țin cinstea și nu propovăduiesc cuvântul adevărat al Scripturilor și al credinței adevărate, nu sunt decât acei care îngroapă talentul lui Dumnezeu în pământ, și atunci când se închemasă la judecată, arată, Doamne, am știut că ești aspru, ia și al tău. Îi dă darul care a stat pe el. Dar ce-i folosit? Că dacă nu l-ai mulțit în turma cuvântătoare, ai fost un cadavru viu și mai mult decât atâta te-ai folosit de darul lui Dumnezeu pentru a satisface poftele tale animalice. Dacă mergem pe firul acestui cuvânt, putem intra în intimitatea familiilor dumneavoastră, că tatăl este un preot secund în casă, că de aceasta este familia patriarhală, adică toți poartă numele tatălui, că tatăl vorbește în casă. Dar asta înseamnă nu când este om nebun și prins în mrejile unui păcat și îl lași să vorbească. În momentul acela, după cuvântul tău, o trăvești toată familia, inclusiv poate că soția îți trage către Dumnezeu împreună cu copiii și atunci să zică ca tine, că ești bărbat. Nu, ci cuvântul de bărbat, cuvântul de patriarh, cuvântul de tată, cuvântul de preot în biserică, în casă, este cuvântul bărbatului care este bine dogmatizat de cele dumnezeiești. Nu a unui imoral, a unui om scelerat, a unui om care uită să mai vină acasă și își cheltuiește viața prin alte paturi sau cârciuni. Că dacă începi să spui, duhnind duhul tău, cuvântul tău de putoarea băuturii și a tutunului, nu ți-o trăvești crinii tăi care sunt odrasle de tale, tată, ce cuvânt poți să spui? Poți să-i spui fiului, nu fuma de îndată ce îți pute gura cele mai oribile mirosuri. Poți să-i spui, copilule, nu te duce prin case străine la nebunii de îndată ce tu uiți să mai vii acasă. Sau tu, mamă, poți să spui cu fetei, te rog, nu purta pantalon deja, trupul tău este strâns la maxim în chingile blugilor. Sau poți să-i spui, nu te machia de îndată ce ești ca un măscărici. Deci, dragi credincioși, să înțelegem, acel care învață, el trebuie să împlinească legea, că Hristos, ați văzut dumneavoastră, a venit Dumnezeu în chip de rău și s-a supus legii omului. Pentru asta a suferit durere și s-a tăiat împrejur ca un copil, trup de om având. Pentru aceasta s-a botezat în râul Iordanului, pentru aceasta a înflămânzit, pentru aceasta a obosit, a însetat, când vedem că cere apă de la Samarinean ca și toate celelalte, și a suferit moarte ca un om, nu ca un duh. Deci, ca să-i prindă cuvântul lui, el însuși a împlinit legea. Așa și dumneavoastră, nu imediat eschivați-vă de la judecată și de la sarcina de care trebuie să răspundeți. Părintele va răspunde, nu dragul meu, ci singur vei răspunde ca așa în primul rând de tine și apoi de cei cărora le-ai dat viață. Că ați văzut dumneavoastră, copilul se naște sec, ca un burete sec. Un burete care așteaptă o picătură de apă sau ca pământul însetat. În momentul când a căzut o picătură, s-a și confundat cu pământul, a dispărut în pământ. De ce? Că este însetat. Și atunci primele informații, de unde să le primească? Nu de la mama și de la tata. Și dacă tu, mamă, nu te mai saturi de cele ale trupului și tată la fel, ce informații de creștinătate să primească copilul? De exemplu, dacă cum s-a fost sâmbăta trecută cu nebunul acela de Jackson, că a venit și în România să spurce mintea omenească, câți nu s-au dus cu gura căscată să se uite la un diavol? Iar la biserică, la Dumnezeu, care este tot puternic, îl lepezi cu necinste. Nu numai că nu faci cuvântul lui Dumnezeu, ci, cum spunea apostol, și binevoiești cu cei ce fac. Adică le ții partea celor care sunt ca niște nebuni după acești nebuni, de fapt. Pentru aceasta, dragi credincioși, spune, calea către perzanie este mare, iar calea către mântuire este puțină. Pentru aceasta, mulți sunt chemați și puțini aleși. Mai mult să pierd decât să câștigă în împărăția lui Dumnezeu. Este Dumnezeu imperfect pentru că l-a făcut pe om așa? Nu om, nu Dumnezeu l-a făcut pe om să se piardă. Ți-a dat mintea și puterea de stăpânire și faci ce vrei. Ca acela care a primit talentul de la împărat, n-a mai fost urmărit de împărat și l-a lăsat, du-te după puterea ta de judecată și fă ce vrei cu talentul, cu această bogăție. Deci noi oamenii suntem lăsați cu puterea judecății să faci ce vrei cu frumusețea ta, cu înțelepciunea ta. Și Dumnezeu nu este mincinos în legile lui. Ai și îngerul lângă tine. Când te duci în paturi străine și nu te mai saturi de putorile lumii, de nebuniile lumii, îngerul stă lângă tine și plânge, omule. Amintește-ți când te înducești de murdăria plăcerilor. Îngerul întoarce fața de rușine, dar el stă lângă tine ca să nu fie Dumnezeu mincinos în fața ta. Și dacă vreți să mergem și mai adânc, ce-ar însemna momentul când ești în cele mai mari rușini de care, cred că acum, se roșesc obrajii, să vezi îngerul lângă tine? Cred că ți-a amorțit trupul și ai murit de frică și de rușine atunci. Deci cât de drept este Dumnezeu, îngerul stă acolo și te păzește, ca nu cumva diavolul în mijlocul păcatului să-ți ia viața. Cât de drept este Dumnezeu, cât de bun, cât de sublim, cât de cinstit, cât de tată este Dumnezeu cu noi și cât de risipitor suntem noi față de cer. Dragi credincioși, nu vreau iar să apese conștiințele acest cuvânt, dar aș vrea ca mai bine noi aici să ne certăm, mai bine să tăiem în carne vie, ca dincolo să ne întâlnim. Cum spunea cineva, ușa să se închidă după mine, să mă împingă ușa împărăției lui Dumnezeu, dar să mă prindă înăuntru. N-am nevoie să fiu primul, măcar acolo, sau cum spunea David, mai bine lepădat în casa ta, Doamne, decât mii de ani în spatele păcătoșilor. Dragi credincioși, aș cere din nou de la Dumnezeu să ne suplimenteze puterea noastră de judecată, de înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și prin aceasta, prin pildele Lui, să vedem cine suntem noi și să ne ajute ca să ne putem salva din această robia stricăciunii. Dumnezeule nostru, slavă în vecii vecilor. Amin. Să facem rugăciunea pentru copiii dumneavoastră, să le numiți. Probabil că de asta au și venit aici. Așa.